दिल के किसी कोने में छू लिया है किसी ने तुम्हें। तुम यहां क्या कर रहे हो? बस देख रहा हूं। क्या चाहते हो? मेरे सिवा कोई यह चेहरा कभी ना देखे, मैं उम्र गुजार दूं इन आंखों में। इतना बता दे क्या यही प्यार है, प्यार है, प्यार है। दीवाने मुझे सिर्फ इतना बता दे, दीवाने मुझे सिर्फ इतना बता दे मुझे क्यों कहीं चैन आता नहीं, मुझे क्यों कहीं चैन आता नहीं। ऐ दिल इतना बता दे क्या यही प्यार है, प्यार है, प्यार है। मगर उसको देखा नहीं है कभी, सामने जो आए मेरे तो कहूंगा क्या सोचा नहीं है। लोग कहने लगे हाँ दीवाना हूं मैं, जो पढ़ा जाए ना वो फसाना। इतना बता दे क्या यही प्यार है, प्यार है, प्यार है। ये आशिकी भी समझे न कोई, दीवानी पागल बड़ी है। काटे अकेले कटती नहीं है, बेताब कैसी घड़ी है। पहले मुझको कभी ऐसा होता न था, यादों को मेरी संजोता न था। ऐ दिल इतना बता दे क्या यही प्यार है, प्यार है, प्यारे है दीवाने, मुझे सिर्फ इतना बता दे।